तो कहने लगे, मैंने अपने परवरदिगार की याद पर इन घोड़ों की मोहब्बत को तरजीह दी, यहां तक कि आफताब छुप गया।